जारी बहना जा तू अपने घर जा, जारी बहना जा तू अपने घर जा। लड़की का जब बचपन जाए मैं का साथ ही जाए, उसके जीवन साथी का घर उसका घर कहलाए। जारी बहना जा तू अपने घर जा, जारी बहना जा तू अपने घर जा। जारी बहना जा तू अपने घर जा, जारी बहना जा तू अपने घर जा। जारी बहना जा तुझको ये नव जीवन रासाए, तेरे अंगना लक्ष्मी नाचे दुर्गा दीप जलाए। जारी बहना जा तू अपने घर जा, जारी बहना जा तू अपने घर।